Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerök. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerök. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Kettőkor elindulni, amíg hittem. Háromkor elindulni, amíg hittem. Négykor elindulni, amíg hittem. Nélküled elindulni, amíg hittem. Kettőkor elindulni, amíg hittem. Háromkor elindulni, amíg hittem. Négykor elindulni, amíg hittem. Nélküled elindulni, amíg hittem. Ja, majd kihenek, ha öreg leszek. Majd a gyurc edzedek, majd ha elköltözök otthonba. És kártyázunk köntösbe titokba. Hanem a pólóim lesznek majd kikopva. Ha már nem izgat a bikini és nem izgat a divat. Ha már nem izgathat más, csak a tévé. Alvás, evés, ivás, de most látnod kell, hogy a világ csodása. Hogy a neted ma mögötte dolgok történnek. Körülötted mennyi szintány, mennyi fiú, akit nem veszel észre. Mert nem veszed észre, hogy a külső belső nélkül nem sok. Smárolni lehet, de az nem sok. Szeresd azt, akit valamivel megfog. A szexben az ölelés a legjobb. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerök. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerök. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Éjjelre összerök majd, reggelre szétszed. Éjjelre összerök majd, reggelre szétszed. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Éjjel összerak majd, rak majd. Reggel.